أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا جوسما تلاوات كده دا سورة آل عمران دا بيزل يرشم آيات بسخشرو او بیا در یو سلویشتم آیات پوری یعنی پر رکو ده تقریبا دایم پا دیر دیر تلاوت وکی چی دا پا قط قصه ده احکام آرانو سر لری نو دا قصه خود چی دا غا آسان ده ترجمه کیر لکه سری چی بچا تا نکل کهی نو بلا تشبیه نو دا خود چی دی دا قصه دل تا چالا نقل کرده و دا آغا خبری دارد دا پاره چی مشرکانو در رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت دا مستبعد گنی و تا دایی کی مگره و سبیاده این نبی سبیا خلو تا هدایات کی الله عز و جل یو چو نبیان مجملیات کرده دای پا تبسیل دا قصر وقت چی تا جی قصیت و گره د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام نبوت کی زړه تجویج پر هغه باندې کلمه وای د جنل ویجی هغه نو بیا څه فرق لري د جسخه چې هغه منی دا نه منی دا هغه د قصه داسې اوس بیانیږي. الله رب العزت فرمای اذ قالت امراه عمران اذ در پیات کا وذکر مخکی ورسوی شو کیج پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی امر کی وای ذکر ک یاد کدام د ذکر کولو قابل قصد او خلقو ته بیان ک بارے به خبر سر خلاص چې د نبوت خامخه د خانزادگانو او د سردارانو حق دی دا کمزور خلقو ته نور کول کیج دا سړی چې دی ګر سره پلار نه لري هغه خلا درلو دی مازی کیمو ته دا مستبعد ګنه دا څنګه نبی صدق څنګه نبی دی نو قصد سره داسې ده اذ هغه وخت رفیات ک ذکرك أي پیغمبر قالت چووویل امرأة عمران امرأة شدي كوروالا عمران دا عمران وسب جزا كي وخبر دا دا ياد آوري ورد عمران دا دوان پرو نمو پا آغا وقت كي يو دا حضرت موسى او دا هارون عليهم الصلاة والسلام دا دي پلار چوو هم عمران نمي دي نو چې وس دا امرأة عمران شجه دا عمران یعنی دا موسا و دا هارون علیه صلاة و السلام مور یادی نو خدا دا عمران شجه و دا غا یادی هغه دا غا کار کری و دا غا نظر کری و بل بیا عمران و چې آغا دا بی بی مریم پلار دی نو کدا آغا عمران دی دا مریم مور یادی حنان و میدل که هغه دا غا خبر کرده دا پسی چه رازی کم یو دی نمرادی الله خو مطلق ویلی چې دا عمران شجه دا سی وی وس نو مش کم یو عمران مراد کو دا موسا و دا هارون پلار او کدا بی بی مریم پلار هغا دلته چې مفسرین رحمت الله علیهم وای قرینه دلته په آیات کې قوي قرینه موجوده ده نو ځکه الله عز وجل تعین ورنکه مازی و چې د عمران ښځې ګرده پوهیږي چې د هغه عمران یادوي چې هغه د چا پلار دی د بی بی مریمې هغه عمران نه یادوي چې د موسی او د چا او د هارون علیهم الصلات وسلام پلار دی هغه عمران نه یادوي ولې دلته د زکریا علیه الصلات وسلام خبره په کښې کې راځي حضرت زکریا د دغه عمران هم عصر دی چې هغه د بی بی مریمې پلار دی نو هغه خو مخکې تیر سوي دي دا د هغو هم عصره نه دي د زکریا ذکر چې دلته په کښې کې رالی چې دا د بی بی مریمې کفالت باره بیا ده واخیستی د دغه ځای څه دا خبره معلومیږي چې دا عمران د بی بی مریمې پلار دی د حنې مېړه دی دا نو دا حنا یادوي چې د بی بی مریمې مور ده د حضرت عیسی علیه السلام باره انا کېږي دا نو دغسې وایي ذکر که بیاد که هغه وخت قالت چې ویې ویل امرأة ښځې عمران د عمران چې نوم یې حنا و څنګه یې وویل ربي اني نظرت ربي ای زما ربه اني ما نظرت نظر کړی مې دی منلی مې دی لکه ستا دپاره ما هغه څه فی بطنی چې زما په نس کې دي هغه ما تا ته منلی دی نظر کړی مې دی نظر مننې ته ویل کېږي چې سړی پر ځان یو شی ومني چې د الله دپاره یې دغه شی پر ما لازم دا به زه کوم په نن شریعت کې نه په هغه شریعتو کې دا جایزه وه یو چا به خپل نارینه اولاد نظر کوي د بیت المقدس د خدمت دپاره چې فقط به د بیت المقدس ساتنه کوي حفاظت به کوي جارو کوي به د عبادت کوونکو دپاره او خپله به دلته عبادت کوي د دنیا کار نور پر ده حرام دی پلار به ویل چې پر ما د استخدام مور به ویل چې پر ما د استخدام چې زه به د جا اولاد خدمت اخلم دا پر ما حرام دی دا خاص د الله دپاره شو په نننی شریعت کې دا کار نشته منسوخه سوی دی هلته و نو د هغه شریعت مطابق دغه ښځې حنې د عمران کورواله چې کوم وخت یې په نس کې حمل و دا نو څه په خبره و دې د الک فکر ورته کړی و نو په هغه شریعت کې دا و الکوان به نظر کېدل ښځې نه نظر کېدې ولې خو ښځې ته حیز ورځي په مسجد کې څنګه واوسېږي نشي اوسېدلی دغه رقم د ښځې د نارینه وو سره بودو باش به څنګه یې نو دې په هغه دماغ باندې په ذهن کې دغه ده چې دا نر دی دا نظر یې وکړي چې دا د بیت المقدس دپاره بس هلته وقف یې دورې به خدمت کوي دا لا عبادت به کوي نو دا څنګه وایي ربي ای زما ربه انما نظرت نظر کړی مې دی لکه ستا دپاره یعنی ستا د جن دپاره ما هغه څه فی بطنی چې زما په نس کې دي په داسې حال کې محررا چې دی به نو ازاد وي ازاد خو دغه ته وایي لکه دا حر خو د عبد په مقابله کې ذکر کېږي چې د مور پلار په خدمت کې څوک لګیا وي دا ګواکې د مور پلار مریی دي هغه دې کار ځینې اخلي د دنیا کار چې کوي یا ګواکې د دنیا مریی دی، دنیا چې ځان داسې غلام کړی دی چې پر یوه بله خوا نه ځي. محرر چې ووایه ما نه دی ازاد دی، نه د دنیا تر خدمت لاندې دی، نه د مور و پلار تر خدمت لاندې دی. دغسې ما نه نجه وکړه، دا ازاد دی، ښه اس به د عبادت تپاري، نه به د مور و پلار ږغ په پسې چې هلکه راسه دا کار وکړه، نه به د دوکان وسوسه ورسره یې چې دوکان خلاصېده غواړي. دی بس ازاد دی، یوازې د عبادت وسوسه به ورسره یې، د بیت المقدس د خدمت وسوسه به ورسره یې چې دا ساتنه غواړي. د محرر په معنا پوس بس په داسې حال کې چې دی بنو محررا آزاد کړه سوی د مور د خدمت هم د دنیا هم. نو دا نظر خو ما وکړي دا مور یې فتقبل، نو قبول یې که مینې زما څخه، یا الله نو قبول یې که راڅخه، ته راسه راضي سه. انک بېشکه ته انت تخو السميع اوریدونکی زما د نظر. نو دا مننه خو ما ستا دپاره وکړه الله چې اورې هر څه اورې، نو یوه خو دغه زما خبره ده د نظر دا تا واورې ده قبول. العلیم الله ته خبرداره یې، زما په نیت هم خبره یې چې زما نیت څنګه دی، خو ستا ارزامې مطلب ده دا بچی تا ته د دایم نظر کوم کیدای شي خبرو ته متوجه است. انک بشک ته دا د دې خبرې دلیل وای شنو ولې دا د الله تعالی د پاره نظر کی، ولې الله ته وای چې راڅه قبول کده بل چا څه قبلونه نه غواړي. هغه بیان وکي چې خو ته اوریدونکی یې، نو اوریدل خو د دعا او تکه یې د مزروغه تکه یې او ته په نیاتو خبره الله پاک ته قبول. دا خو د دې خبره سو وسمه هغه وخت چې بیانی چې وسمه دا حمل پیدا سو، دا څنګه پیدا کیږي، د دې په ځین خالق یې نیولې دي. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دغ د ها زمیر مونس کې طالبان تش بنوایس چې الته خو ما په بطنی ذکر سوی دی، ما خو مذکر دی، نو د مونس زمیر مذکر ته څنګه راجع کړي. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دا چش دغ معنا چې د دې په نس کې دلته په تعویل د نسمه اړول دي. نسمه و ژوندې شي ته ویل کېږي، د نسمه لفظ مؤنث دی، نو بار ضمیر د ها ورته راجع کېږي. دغه ژوندې شي چې د دې په نس کې د نسمه دا چې شیشه و هغه شجنو. فلما هغه وخت وغضعت چې دیک شیشه و ها دغه نسمه دغه ژوندې شي چې په نس کې و معنا دا لنګس ولا هغه پیدا شو. قالت جيول ربي اني وغضعتها انثى، دا يوس عذر بيشكي ربي از ما رب اني ما وغضعته كشيشه وها دغ ما انا بيدامي كي دغ تم روي ويزه جا وها دغ انثى دخ مشته وزه جا دغ بن وس مشت كي گزارت څنګه کوي. دا يد عذر پر كم الله تدا خواستو كي دسلو چ الله نه په پي دي چ دا شزه د كنر دي دا ورته بيان ني. قالت جه څنګه ول ربي از ما رب انما وغضعت ما كشيشه ومزيجه وها دغه نسمه انثى شزه ده خوشتي نس. پس دغه جمله چې ده چې والله اعلم بما وغضعت وليس ذكرك الانثى، دا جمله معترضه ده ده بي بي مريم ده خبرو په منس کې ورواچول، دا بیا ده الله ده طرفه څخه خبره ده. دش الله والله الا عز وجل خو اعلم دي خبردار دي بما په هغه څه سره وغضعت چې دیک شیشه و په دې خو نه الله خبردار دي. دا خو په قدر نه پوهیږي، ولې دا خو چې ده د خلکو طبیعت دا دي چې نو نر در ښځه بیا دي، نو هغه نر به اوسه بیت المقدس لپاره نظر وای خادم به وای، دا ښځه د معنا دا خو نو تر هغه کمه ده. الله وای دا بیا ماته مرمیږي د دې درجه چې دا رسول نه رانو بالا دغه الله دا جمله کښې شول والله اعلم الله ډېر خبر دی بما په هغه څه سره وغضعت چې دی کښې شوه، څه معنی یعنی په درجه یې خبر دی. وليس ذکرو کالانثى، الله پسې وایي وليس نه دی الذکرو هغه نارینه چې دی په خیال کې نیولی دی، هغه نه دی کالانثى لکه دغه ښځه چې هغه نارینه هم وایي د دغې ښځې په رقم به نه وایي چې دا اوس دی وزېږاوه. دغه دواړې ټوټې والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى دا د الله د طرفه څخه سو جمله معترضه سو د بیبي مریم د خبرو په منځ کې ورواچول چې د هغه پیدا سوی انجلی دغه مقام الله تعالی معلوم کې هغه لوړه درجه یې معلومه کې چې معنا دا به بس شی و نه ګڼي چې دا د سد چې هغه تا چې ذکر په ځین کې نیول وناري نه هغه تر دغه انثى به نه دی بلکې دا انثى پر به دی وليس نه دی الذکر هغه ناري نه هغه دا چې نه دی په فضیلت کې کل انثى لکه دغه شته د انجلی چې پیدا سو. دا خورا بهتري شی ده. پسی بر تغذی بی بمریم خبر افسراخ لی داغ و اینی سمیتو ها چیزی و سراوائیم داد اغا زیسر متسیلی چی اینی وقضعتو ها انسا چی ما دا کشیشوال دامی وزیرور انسا انجلی و شد و اینی او ما سمیتو منو مولی دا ها دا ما نم داغ پریش دی داد ما بین زروتی مگام راوار ولی خواق دا علاو تالا خبر و معترضه جملیت خود داغ و ایچ دا ما قبل ما بعد سر نحوان داغ ارتباط نداری داغ سدل تکشیشو فقط چاگ رتبه پا بیان که دا جا مولی لود د دغه زیرو ول سی انجلی نو د دې خبره دغه د چول و انما سمیتو ما مسما کړه د هادا مریم مریم زه د مریم نوم نو پرځدم مریم معنا عابده عبادت کوون کی چې د الله تعالی عبادت ډیر کی نو دې بار د دې په جبه کې دغه سی و نو د مریم نوم پر کښه شو چې دا به عبادت کی ول و انی زچیم دا د بی بی مریم مور وای حنا و انی ز اعیز و ز فنا غوړم ها وجت بكفة تاسر وزريتها أو دجي وزريي وأولاديت من الشيطان الرجيم دا شيطان سخة شاغة چش دي رجيم وترتلي دي ألا پاك تدوي دا شيطان سخة وساتي دا شيطان دا تسلوت سخة وساتي كدادا كدجي زريت زريت دا دا دا سلافز دي پر واحد و أو پر جامع پر مسنة پر قرد إطلاق والكيج پر ذکر و پر انسامانا پر نر و پر شز پر یو و پر دوا و پر جامع قرد اری و تا زوریا ویل کیج نو دی ویل چه زد دا او دا جا اولاد دا چیز پیدا کیج که یو دی کدوا دی کنر دی کشز دا الا پا کز دا دی دا پارا پنا غوارم استاد سخ سمانا پنا ورکو دی تا دا چا سا دا شیطان رجم سا دا تر چولی شیطان اغا تا تسلط مو پر ورکو و اینی ز اعیزو ز پنا غوارم ها دا پارا دا جا بکا پتا اثر یا الله و ذریتها او دا جه اولادی لرا من الشیطان دا شیطان یعنی دا شر دا شیطان دا غبرار سقه دا شیطان الرجیم چاقه مترود ترکل سوی دی دا خود دا جه بیان را شروع دی فتقبلها فتقبلن و قبول اکراها دا غرب و حرب دا جه اللہ زنی قبول اکرا اللہ براو دا غشز بسید از ما قبول دا ایسی راک فتقبل قبول اکراها دا ربها رب دجه بقبول فدش قبول سر حسن انت شايسته دي الله تعالى شيء قبليه ما زده چا غاړي په خلاص سي لکزمو سي لمنس چې معنا مجه اغه ادب ډیر نو کوم رعت نو پرځي او ژه خو په مزمه خو پاره غسوله د پرځو غاړي خو په خلاص سوله مګر اغه د الله عز وجل رضا د الله عز وجل اغه خوشالي اغه نه پر بنا کیږي لکه سړی چې د یو چا باندې پور باندې د شي ورلره ورک شغه بر ما از غاړه په وباش دا غره کم خوشاله نه دلته چې د الله پاک د جلسه قبل اول دا حسن قبول الله ډیر په خوشاله سو الله قبول کړه بقبول حسن په شق قبل اول سو وأنبته أو غتا يكره هذا نباتا حسنا فشق غتاول سر بس ويدار كان بو بارب بداورات فبراز بان دس نشو ونما كول دا دجي بدن شاغب بلا كبر شني چويل كف مياش چا ودا كول دي فبراز اغسي ودا كول ان بات شنا كول تديف شي ويل كيش لكسري چ غنم راشين كي شپالنه کی او بور لرور اچ یغه نو ود وکي بر د ورځی د خلکو پر شمن یو یو د ګوچ بند غټیج خلک ور تاریان شد سره کم درخت د یاد سره کم د مثال په تور نه حال دي چې داسې جره واده کی د جید د بدن غټوالی هم الله عز وجل بیان کی چې الله دغه سي برکت پر کشه شو چې روزمره بغټه دل و انبته او غټه کړه هدا نو ما و نشو ور لره ورکه وجت نباتا حسنا پر شغته ول سره وكفلها زكريا وكفل او كفالته وركي هذا جه چا وركي د كفله کی زمير دي اگر اجه وعلى عز وجل تدي د اغه سره شف تقبل قبول اكره هذا رب وها رب د جده فتقبل فعل سوق خدا رب وها وش د فتقبل ورس ذکر سوي د وكفل غ ام په دکی زمير دي واغه افتراجه دي وكفل او فكفالته وركړه له هذا فزمانه کی وركړه هذا چا الا زکریا و زکریا علیه السلام و سلام ته پردا ځای چې خبر ودرو بیان نو دار کمو چې دغه چې دلته پیدا سو دې بره پونیان کې و پیچل نو بره را واخل خو نظر وسمنل دي مجبور دی وروډی به بره مسجد ته راوړ د بیت المقدس مسجد ته الله ته د هارون علیه الصلاه والسلام چې د موسی علیه الصلاه والسلام ورور دی د هغه په اولاد کې چې دلته د بیت المقدس خادمان و څوک وای چې هغه د مثال په تور اتل سنو نس نه پره و دلته څوک وای اتویش نه پره دلته اوسېدل چې دلته و اولاده دا چاوه دا هارون علیه السلام گور اغا دوغو نسابق کرسه دی شمال دو غو پلار نیه دی عمران نو دا اغا دلتو یه برا پوونی که پیچلی ورتراره برا دا اغا یو کشنه نظرگی دی در وای خلیم نظر خیانو پا جه نسی بلا لغت نو جیخو علک پا جه مرخ کنی ولیو ادا نو شز دا برا نو یو شی چی چی نو که سرای پا خپل زین که لج بولی برا نو ادا تسغیر سغت زین جور که نظرگی ندی دا یو نظرگی دی در وای خلی شدی اغو چرا وقت سر پر جنجالیس جنجال بیا ولی جور سو د دیغه بی بی مریم پلار چې عمران لمیدی هغه د دغه بیت المقدس مشرتوب درلودي مذهبي مشرتوب د دوه واکمنی د دوه خدا چې پیدا کده په دې وخت کې هغه مړ شوی وو نو هم سردار او هم د بیت المقدس مذهبي مشر او هغه چې ژوندۍ وای خو د دې کفالت خپل پلار په ذمه کې هغه د ګردو سردار او د ګردو دغه احبار او علما او هغه خپل ځان کې غټ عالم نو سره پر دن جنجال یس یو ولزی ساتنه کوم ولی خود سردار صاحب لور ده ام په علم کې در دی بالا و هم د دې مشر یو بول زیا ساتره کوم جنجال دی حضرت زکریا علی صلوات و سلام بر ول داس ما کی جست سینه کیر ولی برای ول د دې د مور خور معنا چې د دې بی مریم خاله کی جو لغز ما په نکاح کې ده نو خاله خون پر منزله د مور ده نو د دې حفاظت ز شک ولی سم ولی کو کی برکه مور تراتلی د دې پالنه روزنه کې کوله زما کی رغول یا په دې رقم خنه سره څګټلای بس نو ساعتی ویش نه پاره دی پر جنجال دی هی هی دی چې معنا یو ازما کیج بل وایزما کیج د څه خاطر چې دغه فضیلت او دغه ثواب چې معنا د خپل مشر استاد د خپل مشر واکمن دغه لور دی دلته او په یو د بیت المقدس ته پاره وقف ده برای بل چاره و نه درلودل دی چې به وحنی لیکل نو خود لکه عالم چې وسته مثال خو چاپو نه ډیر سونه چې چاپ نو په خو دغه علما خواران بناس هغه د نل په کلمه به کلام تراشی په مشوانی عرب تاج خدا کتابونه به ذکر شریعت به ذکر نو سره کم ستړي به ونه خو دیم دغه رقم برای اول راځي چې پر دې باندې موږ چې یس کبول برای اول راځي چې قرعه اندازي پر وکنو سو کوي پچه پر واچه ولداسي نو یا نو مان ویلی کې داس برای نو څنګه به وکړو دغه وخت مطابق دا برای د اردن وجه ته برو لاړسو دلته دغه لا کا ورنجي و ولدلته به ورسو د قلمان خو اری خپل قلم درې قلم معلوم دي برای به اوبو ته واچو څوک څه کوي چې د اری و قلم پر سر د اوبو ودرې دي نو سټو دا هغه دا چا ولیا چې کلمه چپره ورس وګو کې به تاسو به دنه چې دا اس پکښ کې راوښ اباره را لاته یو سر خپل قلمانو بو ته واچو د نورو کلمان ګرد ډوبس ول یو د زکریا علی صلوات و سلام قلم چې هغه بده وګو پر سر ولاړ دور به حرکت وکي یا ته ودا دا ندی برته راسی سر د پاره درې واره دا کار مکرر کی په درې سره واره کې د حضرت زکریا علی صلوات و سلام قلم هغه اخوته دا په تفصیل به امرازی په قران کریم کې دغه بیان هغه راپورته شغل ورتلی نو بره دا معلومه شو د ګور د ژه ته ولې د حق دار دی لکه د چې واجه ویلې و چې د جې خلاص ما په نکاح کې دم نو د څه چې ورکړل د بره را ولار سو په دغه مسجد کې جلا غرفه ورته جوړ کړه محراب چې ذکر کیږي دغه محراب نه بولي دا په مسجد کې مستقل ځای دی هغه هم یو کوټه ورته جوړ کړه دلته نو برک شې شو وس نو دا خو شیرخوره ده نو دا خو شیدو ته ضرورت لري په روایت کې راځي چې حضرت زکریا علی صلوات و سلام د دې د صفایي د پاره خو بیا خاله راتله یو دایي مقرره کچ ته ورکاو نو روایت وایي چې دې وشیدو ته هم ضرورت نه درلودي دا خو قول عادت خو علاوه وایي ما برابر کوله د شیدو غذات ضرورت نه درلودي نو دلته بداو او د جنای نکره ورته جوړه په بلخانه کې دا ورپاو زکریا علی صلوات و سلام هغه جنا په خپل کنټرول کې واخص په خپل کوټه کې به کول په چور سراتله به پر جنا به ورپورته سو کوټه به خلاص کړل ډیر قربانی په وځول چې هر څوک به دلته را نسی د دې حفاظت وکاو نو خو هیڅوک نو سراتله ولې قربان په ځړې د لاغه به جنا بیا وده به جنا راو جنا به بیا د سره کول په د بدل تی شوول هیڅوک خود سره راتلای نو سو مګر دای چې برالي د مثال په تور چې شجه مې بوله کدا اوس په اوس وخت کې به دې ته انګور پراته یا به توت پراته ورته خوړلې دی په اریان زردالو به دا وخت پراته په ژمي کې چې دا میوه پرته وي په دوبي کې به هغه میوه چې په ژمي کې لکه د مثال په تور مالټه یا زردکی هغه چې باور لري په دوبي کې به هغه پراته دا مختلف مختلف شیان خارق العاده چې د عادت خلاف اوس په هغه وخت کې پر جان ام نه و دا خونی ام نه وي چې واساتلې به هغه وخت براوړ دغه میوه دلته به دی بر اریان پښتنه بر ځنی وکړل چې دا واسطه کمی خواه دا میوی کیج دا واسطه را کم کسا دا ما در وازی کل کلی انسان در اتاک لار نسته یقی برا ارتو را برا ولی دا لو تالا دا طرف دا جنت میوی جا رازی دا جنت میوی خسر و کالی نو زکریا علیه صلات و سلام شه نو چالا پاک یو میوه به وخت ورکولای شي وچاته نو اولاد خوم د انسان یو میوه ده کنه ده به د سړی میوه ده نو د شزه په دا وخت کې په تفسیر کې راځي وای د اتنی یو کالو خپل د عمر څوک پاین نه یو څوک یو سل شل کالو د یم در دغه وخت اولاد نه درلودي اولاد که چې دی برای اوا کېدل نو برابر چې الله به وخت می یو ورکوای شي خوم به وخت را کول سجده یو سل شل کالو الله پاک څه کړه اولاد بغشتي الله یې هغه سوال قبول کړي هغه په آیات کریمه کې راځي وس دغه زه درته وایم کله ما هغه وخت هر وقت دخل چې داخلي دی به علیها پر دې باندې زکریا علی صلاتو والسلام المحراب و دغه غرفه ته چا دا پکښه و چې دور جوړ کړی چې به هر وخت ور سره علی وجد د به پیدا کی عندها فنیز د رزقن رزق د به د سر رزق خوراک پیدا کی هغه بم دغه سی به وخت چې وخت به نو قال دول یا مریم و ای مریم انا څنګه لکی استاده پر دی هازاده یا انی دک انا د کوم ځای څخه لکی استاده پر دی هازاده دا څنګه راځي دلته د کوم ځای څخه راځي انا که د مکان د اینه په معنا کې ام که د کیپ په معنا کې انا لکی د کوم ځای څخه دی لکی تعالی هازاده دغه د کوم ځای کې دروازې کول پجزه شو وزم کول پان په وزړم جن را سره یوسم چې را سم دا شیان پراتی دا څوک دی دلته چې راځي یا انا څنګه دی لکی استاده پر هازاده دا څنګه پیدا کیږي قالت يورتو له هو من عند الله والهو دغ رزق دلت ما تبروتي من عند الله دا دا نزد سخد الله عز وجل دي دا على فاك ما ترى ليجي ملكا يرتراولي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله بشك الله عز وجل يرزق رزق ركي من وأغا شاته يشاء شد على ورطي راداشي بغير حساب بحساب حساب سوك نسك ولي شد هذا كما زاد سخدي سوك راولي دا دا لو ثلاث طرف أوالاتي د د فز وک د ته برا او امید پیدا سو چې شه به وخت می وی الله تور کيه نو اولاد زما می واده زم به وخت غواړم دا هم تر ته اسانه ده چې دغه در ته اسانه ده چې په جیمی کې تو تر تر اوري په جیمی کې د مثال په تور د دوی به می وی راوړي انګور هنالک دلت نو دعا دعا وکړه زکریا علی السلام ربه د خپل را بدل ته بس د بار الله سپور ته دعا شروع کړه قال د دې سو دعا داسې ده ربي از ما رب هب ترى وبخشلي ومات مل دون كستاد نيزه سخه ولي خالت بي بمريم سنگو تول هو من عند الله برال دا رزق دا الله دا طرف اس دي دور زنم دا قسم يوا غارم ستا دا طرف اس خزو خد دا غنم زو خمس بنجر ام دي وسلو شلو قال دلت دعا دعا وكر زكريا غشتنه وكر زكريا رب هو د خپل رب قال بي ول رب ايز ما رب هب وبخشلي مات هبايه كي مل دون كستاد نيزه ذريه اولاده بیا ذریتن دغه دیرالی مال د اولاد ته ویل کیږي کنری کشزی کیوی کدوی کدری مطلق ورته ویل کیږي نو ی اولاد را تر راکه طیبتن طیب او پاک او نیک معنا صالح اولاد پاک اولاد خدا غدی طیب پاک ته ویل کیږي چونو صالح د گناه او د غلطی څخه چپلار په ظاهر نه نو دغه سی اولاد راکه طیبه پاک شه إنك سميع الدعاء دم داغ خبر وكر إنك تخو سميع أوري دم كي الدعاء دعاء لا باك دعاء يخو تأوري دبي بمريم دمور دعاء سيس بيادة شاغ آيات مش سباك سنرى شروع كي على تيمول إنك أنت السميع العليم يا الله تأوري دم كي ورد شو خلق دعاء داغ سيدا الله تخيكي الله تأوري تشيان وركي دم داغ ولش إنك تسميع الدعاء دعاء أوري دم كي تأوري دليا مازي نجي مراد إجابت مرادي ويدا فلاني خواست پلانی واوری دی ده پلانی نارای واوری ده ده اولی دل پا معنا ده اجابت استعمالیش نیلک که مجرد یار ده پلانی نارا وست خدای واوری ده نو ده مخی ناوری ده خود مخی ام اولی ده چه ده خواستی ورتر سره که برا وای واوری ده جد سب دغس اولی ده المراجی نو تق اولی دون که ده دعای یعنی تق بلون که فنادته الملائکه دسجد ملائکه و دخوان را پروسه دلت خود ملائکه لا پس جمع دی مگر دا جمع معنی دلت ندم رات چه دیرو ملائکه پر ناری کرد و ای دا داسی مثال لری برام پا خبر سر خلاصی جلی که مش پا خبر عرف پر واج که وای یو سری چه آس رانی ولی بارانو بل سوک بیاچ کستی پا کیر دین وست مش تا پر آسان رس پریش نو دی پر لسو آسان رس پریش خوی وادان خواره کرانی ولی یا یو شمه ټیر پیدا کړی دی ملا مرسیکل پیدا کی مختجال یار دیم وس مشته پر مرسیکل لا مسپری بابا خو پر و مرسیکل سپور دا وس شي دی چې تاسو پر سر وکي خیر دی دا دلتم دا چې د ملایکای ذکر کړل مراد دې سوخت یو جبرئیل امین مراد دی نو ملایکو پر ځخ کړ ملایکو سم مراد دی دی سن دی چې ګرد ملایکو پر ځخ کړ نو گای جمع ذکر کیږي مراد یې جنس جنینو فنادت نارکله و دت الملائکه تو ملائکو و فداس حال هو چې دی قائم ولاړو یصلی دل منسک او په محراب په دغه محراب غرفه کې دی په خپل خلوتخانه کې فرمانزه ولاړ دی د ملائکه د خواږه پر وسداس ان الله والبشک الله فاک يبشر زير دركي كوتات بيحيى فيحيى عليه الصلاة والسلام بل تلا نمريات كي برا لا لا فاك أولادر كي من بيحيى نو يحيى خود الشيز نم ني دستي زيري پر وصو لم يوصلا پر كشش ورسو در وصف ويري ده ده مور نستا لا ندي نيوه دلي شا الله فاك تاتا زوي دركي يحيى بنو ميج نربي دا زيري پر وصو او آغا بتسنگي مصدقا دای با تصدیق کون که بی کلمه چن پا اغا کلمه سر چا اغا دا من الله دا علا دا طرف دا داغا کلمه چا امراد عیسی علیه صلاة و سلام دی چا داغا یحیی علیه سلام چا علا تا تا درکی دای با دا حضرت عیسی تا ایدو تصدیق کهی منی بیا اغا عیسی علیه صلاة و سلام چا بیا دا چا چا پیدا کیجه اغا خو بیا دا بی مریم چا پیدا کیجه چا داغا یحیی چا تا تا درکی ولسی بی مریم چا بیا چا دا جا اولاد پیدا سی دای با داغا مرست و تایل کیجه دا نبی دی الا بتاتا يحيى عليه السلام درك يحيى عليه السلام ده مخط بيداس ده چادر عيسى عليه الصلاه والسلام عيسى عليه السلام فقد مريم دروسه په تربيه کې ده په مسجد کې ده الته اولاد اعلی پاک ندي کړ د باندې الله تعالی زيري وکي نو يحيى تر ده مخدي مصدقا دي بتصدق وركون كي بكلمة با كلمة من الله شاغ كلمة دي من الله دا ألا دا ترابة دا كلمة تسوك مرادي حضرت عيسى حضرت عيسى تولي دا ألا كلمة ويالكيج پا دي خاطر والكيج خودي فقط دا ألا پا أغا كلمة بيدا سوي دي چا ألا أمروكي چا بيدا سدو خبلار كلا در رودي ارزه خو عادت دار کم دی چې نرو شزه نږدې کټ سره وکي په مابین کې اولاد پیدا کیږي بي بي مريم ته خو د انسان لاس نه دی ورغلي نه نه نه په نکاح باندې نه به نکاح څه خو دغه سی پیغله و الله تعالی اولاد لر ورکړي نو دته په دغه کلمه من الله ویل کیږي چې دا د الله په امر پیدا سوی دی په کلمه کله خو ګرد شان د الله په امر پیدا کیږي دلته د الله امر ډیر پکې واضح دی نو بار مو ریدا د الله په امر پیدا دی کله دا نور نه د الله به امر خدام به امر نه جنو و سیدا او دغه یحیا چې دی لکه تصدیق چې دغه کلمې کوي و سیدان دی به سید و سردار هم مقتدا به مشر به د خلک به په درنه سترګو ورته ګوري مخاور به ام به مذهبي مشرتوب لري ام به د قومي و دغه ولسی مشرتوب لري سید یاد کوي دی به سردار و حصورا او دی به حصوري حصور دغه دی چې د خپل نفس د بدو څخه راګرځي پاک لمنې چورته دی به ډیر پاک لمنې دا نه معنی چې حصور دا معنی لکه موږ وایي چې خسی یو څوک یا ګر سره عنین شهوت نه لري یا شهوت لري خدای حصور دی د کور د واده د دغه نه دی شو کېدی دی به حصوري معنی کنټرولونکی به د خپل نفس په خپل شهوت په کنټرول پوره لري نو وحصورا دی به حصور پاک نفس یې نو یعنی نفس بده شهوات را گرزی و نبیین او دی په داس حال چه دی به نبی امیه من الصالحین او دنیا کانو خلقو سخبی چون سپتون علا و تذکر کرده یحیا دا پاره و الالا پاک تا تزیر در کی پا یحیا سر چه اغا کم کارون که پا داس حال که چه مصدقا تصدیق کون که بی دا یاو و سیدن پا داس حال که چه اغا بچشی سردار بی و حصورا دا یدره پا داس حال که چه اغا برا کنترولون که دخپل نفسی و نبیا په داس حال کې چې هغه به نبی څلور حالات د بیان کړه چې دغه صفات په اخر کې من الصالحین دنیا کانو بندگانو څخه بی دا خو زیری ملائک پر وکی دیل منسکی ادستی چې ابکل منس خلاص کی بیا قال بیا زکریا علیه الصلاة والسلام ربی انا یکون لی غلام کور در وسه غشتي چې به مریم ته رقم رقم یې به وخت ورکه نو ماته به وخت زی ولې نه رکه وسه نو د سټی مکالمه د الله سره شروع کړه غواړي چې څه تفصیل حاصل کړي قال الدول والرب إذ ما ربا أن تسنغ با يكونو سلي مال رغلام ألك ما تبونو تا ألك تسنغ راكي وو پا داس حال كي قد بلغني الكبرو قد پا تاقيق سر بلغة چه رسي دلي دي نيه وما تا الكبرو مشرتوب نزو خدا غرا كامي خدا يوصل شلو كالو يما خو پا گرد بدن كمي داخل كمي چام تور ورشتن است دارا كام اولاد پر داغ حال تالي دلي ومرأتي عاقر بل اپتلا دا پیش دی چې و مرأتی زما شزه عاقر وچه دا عقر دا وچتوب تا وای چه اولاد نزیجی موجه پلانی شزه وچه دا شان بسو کرتا وای خو شزه میم پر اغرا کم دا پلای عمر دا اتنی وکالو دی بل دا وقت سخه اولاد ندی سوی گرترای وچه پا نصیبو زم اغرا کم دا ام اغرا کم اسباب نجی برابر لکسری چه وزد یه وچه توت سخه یو چه تا وای ورس لغا تورتوان سبارا توت کی اغا وی دا توت بگر خو بل گدر وسه ولاک کردی بل بای تخی وو برای کینو نخل لکه دا معجزه و کرامت دا یو باب سخه ما زیغا پر لاس ده نبیش کاره کیج نو دام ده غرکم ده براول چه ده اسباب خو برابر ولا کج چې ما سینو سال ته وګورې که د ښځې ده خپل عذر ګوره پیشوي انا څنګه به یکونو کېږي لی مال لره غلام هلک و په داسې حال کې قد په تحقیق سره بله غه رسېدلې دي نه یوه ما ته الکبر و مشرتوب زړتیا را رسېدلې ده ما ته و امرأتي او زما ښځه چې د عقیرو نه هغه وچه ده قال الله پاک ورته وفرمیل ول کذلک الله یفعل ما یشا كذلك فرد رقم لك ذات ايش وسبل زانت غوري الله الا باك يفعل فعل كما ده غي يشاء وش ده لا باك خوش ده لا شي خوش ده دغس كارونك دغس كارونك يا دخل كبر كم ده وش ده بري سخه اغدي وش راباس كنا راباس صالح عليه الصلاه والسلام وش ده بري سخه الله تعالى ورته في داك نو تسخ لا جوندي اس نجاكات بسروك داخل ابي خضر عقل لان خبر ده الله دغس كارونك كذلك دغ رقم قسم تا تبعيد اشكاريج الله الا فق يفعل فعل كي ما دغش يعني يشاء وش خوش يسي قال رب اجعل لي ايه شو وسن ويقين سسم دم خبر هذا شك ووتل تاغدي خبر ما لا فق وعدا ورك وسن وتلوار شو على فق زجر بفيدري شز ما شي وقت حمل وقت اذا ما تدسر معلوم سي قال دول رب از ما رب اجعلت وقر زوجيز ما دا پار آيتا يو نخش و نرشانه يو نرشانه خورت وشه چزه پا وپا يجم چه دازنا کرو على حمل دارس و قال على فاكرتوال آيتك على مستا اللا تكلم ان يجلادي لا يجلادي نون يبلام كي مدغم سوي دي ان داد لا تكلم اجتب خبري نكايا الناس دخلق السر ثلاثة ايام دري ورزي الا رمزا مگرن اشارة بس ار وقت که ستاده جی به کلم مات خبری دی نشی به کولای په اشاره دی خبری کولای دا چاته دی نه سولای جراس لاس یو تر شوراو جی به غواړی چې خبری په وکی نه سی کولای چې د جی به کلم جی مات ده معنا هغه د مر کلم نه یادی چې معنا په مر کې چې انسان زکندن کې بره خبری نس کو یا دا به دغه ته به سم جوړ روخ سره جی به دی بند سی خبری بنس کوي چې د الله ذکر په کیا کوي به چې د خلکو سره خبری کې بند سی نس کوي بره دغه استانخ نو دا نقش امر لره ورکړه ول دا به ګردو مر ساجه به باندې ول درې ورځې به ساجه به باندې درې ورځې و درې شپې مګر خبرې به په اشاره کوي او کج اذکار کول مزدی کوله ته بیا چې به چلی ځغه به کولای شي تلاوت نو وذکر ربک وذکر تذکر کوا ربک رفستا کثیر ډیر و خبره خو دې خپل خو دې خبرو باندې د ذکر نه د باندې ذکر بنو ډیر که بس بار نو خاص د خپل وسجه د پجب خبر نشکلو پر ذکر را مخ کده خپل جب وذکر تذکر کوا ربک استارب کثیر ډیر وسبح او تسبح بیان ودا الله پاک سبحان الله و بالعشیه د ما شام په خوا کې د ما شام سمره د تور شپه نه ده تر دولس بجو چورواړه چامج زیوال بول اخواته نو برت مرویدو پر ګرد بار ما شام بل کیږي نو بس چې د زیوال څخه اخواته سبحان الله وی دی روا ول ابکار او فسار وخت کې د سار مس چې وسی بیا د ساش تر وخت د بیا ابکار بولی هغه وخت کې په دغه ما شامو او فسارو کې تسبیح ته ضرور لرواک خبر خو هغه سي لسه کولای دغه علامه الا فاکر ته وشول چې دغه علامه در پیښه سره بارون ته پوسه چې شي حمل اخستې دي هغه د خپل مد پرسه برابر بونو ستازی پیداسه تر دغه ځای پوری دا بیان د دغه وسو چې د بیبی مریم ادمه ځ پیداس ول او د زکریا علی السلام سره هغه وعده وسول دغه د بیبی مریم هغه پیدا کدل هغه د نظر قصه تر دغه پر دروس خو د عیسی علی السلام ذکر لا نه دی په فکر راغلی هغه خو نو بیا ورسره د بیبی مریم څخه خبرانو بیا زیږي البته بنو بار خبر روشانه چې دا خو د قصه یو پړاو وسو چې درځه ځای ورسه هغه پړاو نو پاته وسو چې بار بیبی مریم چې هغه بیا عیسی علی السلام زیږي نو به الله پاک خلکو ته دغه خبر وروشي چې دغه څنګه نبی دی پر د ما وای منیه چې پلار یې نو او پر محمد علی السلام دا خونو محمد بن عبد الله دی دا خو یتیم ابي طالب دی دی نبوت پر لوګراله دا څنګه نبی څه هم دا غره کم دی دا زما کار دی چې څوک نبی کوم نبی کوم چې څوک نکوم نکوم زه دا غس کارونه کوم پر وسلو شرکاله وسړی ته زیور کوم زه دا غس کارونه الله پاک وای کوم چې ام داتن یو کالو شزی ام وچی د وخت څخه دا غدي زیور لر کوم دا ګرځد الله پاک زما تصرفات څوک نس منع کولای چې دا منع کوي بر یا دا رسول نش کړي الله دې تر رسالت نو کاله وي ستا پڅ زه دا غس کارونه کوم کدا اس په خبره تش په دې لاس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.